دا مدنی صورت دی، ترتیب کې درش به تم صورت دی پس د سورۃ الجمعہ، او نزول کې یو سل څلورم صورت دی نازل شې پس د سورۃ الحج نه. کلمات او تعداد په دې صورت کې یو سل اتیا کلمات دي 180، او حروف په دې صورت کې نه سوا شپږ او یا 976 حروف دي. ربطه تړون د سورۃ المنافقون د سورۃ الجمعہ سره، مکی صورت کی ترغیب ورکاو انفاق طرف تا، نو دی صورت کی بس زجر وقی آو بخلاو منافقینو تا، چاہی بخل کئی شمتیا کئی مال نہ خرچ کئی. یا مکی صورت کی ترغیب ورکاو عمل تا اللہ پا کتاب بانے، نو دی صورت کی بس زجر ورکی آچا تا چا عمل نہ کئی پشان منافقانو. داور صورت چلا آز زجر للمنافقین، زجر و زورنا دا منافقانو تا، او زم دا اغنیاو دے اغا اغنیا چاہی خرش نکئی. صورت خلاصه چی دا اول رکو کی جدے پائی کی اتلس قبائح دا منافقانو دی، بدویمہ کی جدے پائی کی ترغیب دے انفاق پی سبیل اللہ دا قبل الموت، مرگ نمکی مکی خرش کو الپکار دی. ادا رکو دو مجلہ دا نحم آیت نے شروع کی بیا، اذا جاک المنافقون، کل چراشی تاتا منافقان، قالو نشہدو انکا لرسول اللہ، وائی آئی چم گوائی کو چیقین تخام خوا رسول اللہ تلائے. حذیفہ رضی اللہ عنہ تو پوچھو شو ببارد منافق کے، تفسیر سراج المنیر کرائی چی منافق سو شہر ہے، اور توی منافق آ دے چا یصف الایمان ولا یعمل به، ایمان بیانی خو پا ایمان بنے، ایمانیات باندی عمل بینے کئی، عمل دایا و شان نہیں. اذا جاک المنافقون، کل چرائی تاتا منافقان، قالوا نشهد انك لرسول الله، نوای دی چې مونږ وای ګو چې یقینا ته خامخا رسول الله اے، والله يعلم الله تعالی پوهیږي انك لرسول، یقینا ته خامخا رسول دا اے، الله دا پته دی ته رسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، الله ګوای ګي چې یقینا المنافقان چې آی خود روغ جننه، منافقان چی آئی دروغ جننی. دی بنی او سوال دے، منافقان دا شہادت ورکی چی تر رسول دا اللہ تلائی، و بی اللہ تلائی تب دی پیاش اللہ شہادت ورکی چی منافقان دا دروغ جننی، دا خبر اخد منافقان صحیح و چی تر رسول دا اللہ تلائی. دین جوابوں نے کمیوں پس سیرین بیا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مانا لکاذبون بشہادتی، دی پا دی شہادت کی دروغ جننی، شہادت کی سنگی زکر شہادت چوی دا من سمیم القلب رسل دی یخنی، لیانا شہادت ما کانت من سمیم القول، من سمیم القلب، وقولهم حاضر باللسان فقط، شہادت ای دوی لکی جاد ازلنی، او دا دی چکم خبر که دا ازلنن دی بلکی دا سری پخلوان لی پخلوی چین لکل رسول اللہ. یا دویم دائی چی دی دروغ جن لی پا دعوت ایمان کی، واللہ یشہدو ان المنافقین لکاذبون، من لکاذبون پا دعوت ایمان. یا رسو یو واقع را روان دا منافقان، چی عبداللہ ابن عبی آج خبری کروی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی بغزوی بنی المصطلق کی، دایته اشاره ده او بیا صابر علی زید بن ارقم رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم دغه کله خبره وکړه، نو دی قسمونه کول عبد الله ابن ابی ادا مانه دی ویلي، نو والله یشهد انه لکاذبون، الله شهادت ورګی د دې جرا منافقان په دې خبره کې دروغجن دی بلکې دا ویلي دی خبره کړې. اتخذوا ايمانهم جنة نیولی لی قسمنا قبل ڈال قسمنا ڈال جوڑ کرے نو پسو دعا سبیل اللہ نو اوڑی خلق دلال دلانا پسو دعا سبیل اللہ اوڑی دلال دلانا سود دا متعدیو لازمی دوارا رازی خلق ام دلال دلانا یو پخبرم دائنا کتی اِلَّا سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَقِينًا بِبَدِّ آجِدِي كَمْ قَوَلْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ دا په دیو جبان نیچ یقیناً دی ایمان روڑا دیو بی کفر کلے دینو مہر والے شوئے پس دنو دیبال نیو پس دین پوئی گی وَإِسَا رَائِتَهُمْ تُعْجِبُكَ عَسَامُ او کله چې وینې ته دی لاله په تعجب کې باجې تعالی را جوسې دی جسمونه و اي يقول تسمع لقالهم او کوینا کوي دوی نو غوږ دی ته وینا د دې تا اي څنګه دی بیا قال له خوشب مسندا ګویا کې دل لرګي جو درولې شوې دیوال تا دا تشبيه بس کې دا تشبيه چې دا په حسن ظاهري کې او قبح باطني کې دا منافقان جی دای ظاهر هو جی ډیر خیس تکای خبر نرم پسته عرض خ صحیح صحیح کای خدای بعد ان چه ډیر زیاد ګندره ته منافق د ذل وچین دوم خیز ده یا سبونا کل سیاتن علیهم دی ګمان کوي پار چا په دی باندې هم العدو هم دی دشمنان له نفاظرون سال اصادا دیونا قاتلهم اللہ اللہ یو پکون تبارکی دیل اللہ ترا کم خوار اولی شدید اخلاصنا اللہ یو پکون من من الاخلاص جدا منافقت داریا کاری سمات پریدو بلنگی دا اللہ کی پی اخلاص بنی چرد زدی و ایزا قیل لهم تعالو یستغفر لکم رسول اللہ لو رؤوسهم ورائتهم يسدون وهم مستكبرون او کلا چویشی دیوتا چراشی يستغفر لكم رسول الله جی بخن و غاری تاز در رسول اللہ تعالی لو رؤوسهم نیتا و بیسرون اخبر ورائتهم و تبینی دیل را يسدون چی مخواری وهم مستكبرون و دیو تکبر کرن کی سواهن علیهم لاوی چې کله دی استغفار ځان لپاره ضروری نه غنی دا نه سر تاوي کته ول او غواړی کوم نه غواړی الله یې معاف کینا سوا اون علیهم برابر دی په دی باندې استغفار تلهم که بخنه غواړی دی لرا ام لم تستغفر لهم او که بخنه نه غواړی دی لرا لیغفر الله لهم اچې بخنه نه کوي الله تعالی دیوتا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله تعالی چې توفیق دی دا نور کې قوم فاسقان وتا داسې فاسق سره چې او د الله تعالی هدایت نور کې هم الذين دا علت اصلي ما قول با هم الذين يقولون هم دي هغه سان چې روایت لا تنفقوا على من عند رسول الله مخرج کوئی پاچا بانے چی دید رسول دللہ سرا حتی انفضو تردی چی خوار وارشی وللہ خزائن السماوات والارض او خاص اللہ لرا خزانی دا اسمان نو دوز مکوری ولیکن المنافقین لا افقهون لیکن منافقان چی دی آئین پوئی گئی یقولون علی رجانا الی المدینہ تے دیوائی کچری مو واپس مدینه تا نو خامخا او باسی عزت مند دین ذلیلانو لرا لا یخرجن الاعز من الازل ولله العزت ولرسوله او خاص الله لا اختیار د عزت او رسول دے ولله العزت او خاص الله لا عزت دے ولرسوله او د پیغمبر وللمؤمنین او مؤمنان لرا عزت لائق چې دی او الله تعالی دې دا رسول او مؤمنان دي منافقان آی بوېګین قمقلان دي دا آیاتونه چې دي دا وایسا قیل له تعالی او یستغفر لكم رسول الله تر اتم آیات پورې دا نبی صلی الله علیه وسلم په غزوه بنی المصطلق کې و خلق چون یو اوبو تا ورسید اوبو اوبر آلی بابا نید خلقو گنا جوڑا شو از دحمو آلیه پتا یه گنا کی چوا یو پای کی یو کس نمو جحجاہ ابن سعید جحجاہ ابن سعید داد عمر رضی اللہ عنہ گوانڈیو او دویم پای کی سنان جوہنیو دا حلیف دا عبداللہ ابن عبیو د دې دوړو خپل مینس کې خبره اترې رااله دا جحجاه راولګي دا د سنان لره یو سپېړ ورکړه وی واده وبو باندې ګڼه دا په دې کې دا سنان جوانی دا غصه شو د انصارو आवाज یو کده عامل انصار چې اې د مدد لپاره وګوتل او جحجاہ جو آپ قریش تاواز وکو اے صابرال آئی دا دیو پھمینس کی صلح وکللہ دا سکوئی بس معمولی شنو تمرے لانجے روڑوئی اخلاص را اخلاص شکللو سا دا خبر عبداللہ ابن عبی تاو رسید منافق دا ناوت جو رسید دا خبر وی زمنگا مثال او دې مهاجرینو مثال او شان دې لکه پخوانو خلق ویل ویلې کما قال الاولون مطلب یې هوا چې خلق ویلې چې سم من قلبک یا او کلوکا خپل سپه چاغ چا کنه به وتا خوري سم من قلبک یا او کلوکا ودا چې زم په ډوډو باندې مشروم په خوراکونو باندې زم په میوه په غلو باندې اوس موږ تر او ګرځې زم سره جنگونه کوي دې او بے ویلو لئی رجانا الی المدینہ دے لئی خرجن الاعزو من الازل کمان چرتا مدینہ تا واپس شنوی دا عزتمن چی زان عزتمن دی صحابہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا مرگری زلیلانی صحابہ ایک واپس شنوی دا بطول رو باسا بے داو ویلو انما اسکنونا ها اولائی ماکم من فقاتکم فلا تنفقوا علیہم حتی ینفذو ودا وستاسو په نفقاو فائدې کې تاسو له باغونو نه کجورې او غلې ورکوئ په خرچه به بن لګي مستر ټول تاسو نشي او به تختی او جبل زیر ولاړ شي دا خبره چې زید بن ارقم رضی الله عنه واورېدله زید بن ارقم رضی الله عنه راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ټوله خبره وکړه ویل السلام چې کله دا عبدالله راوګوت عبدالله بن ابی د قسمونو شروع کړل ماری پا اللہ قسمی ماری او خبر ہم نرے کرے منافق قسمون ہم دیر گئی او بید رزید رضی اللہ عنہ تقذیب ہو کہ جدا دروغ جن سڑھا ہے تر دب خبر ادونا یقین کیسا اللہ دا آیتون نازل رجپائے کی تصدیق رزید رضی اللہ عنہ او تقذیب او شرمندگی پائے کی عبداللہ ابن عبیو ارد چاہوئے لوی لارد شر پیغمبر خوالے بخن اللہ غواری دخپل سر تاو کو بطریقی دے انکار سرا او بے دا ویل چا مرتمونی بل اسلام پاسلم تو تا سما تا ویل چی اسلام راڑو نما خو اسلام راوڑے دے بیام را تا ویل و امرتمونی بے ادائی زکاة دے ما تا دا ویل چی زکاة ورکو نو آغا میں موکو ایوس ولم یبقا الا انتا امرونی بے ان اسجد علی محمد تفسیر تسهیل کی وی اوز ذریب دا پا دیر چی تا سما تا ویل چی زوار شم محمد تسجدو کم نو دا بمتو کم تا سو بس مما دا کوئی نور سنہ کوئی اللہ دا آیتون دائی ببارکی نازل کرو خود دا ویلیو چی کزم مدینی تواپس شما دا عزتمند براولگی و دا زلیان بطیو باسی چی کل دا مدینی تا نزدی شد دست بیو دا عم عبداللہ نمو دا خالص صحابیو سی آو ودری دا دا مخی تا ودری دا ویزما دی پا اللہ بانی قسم می تر آغا پور با داخل نشنان دیتا تر دی پوری چی تووی چی علنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الاعز و انا الازل زر دیر سپک و زلیل مو دا نبی چی دا دیر عزت من دی زیو تا مخی تا ادری دا ای پا اللہ بانی قسم می ندل ننان اتنی نشی تر رسول دا ویلی نشی زلیل زبخ پلی ما او عزت من دا اللہ رسول دی پا دی چی پیاشی دا عزوی می پریدینا اووی می نبی ویل اشهد ان العزه لله والرسول والمؤمنين زدا شهادت کوم چې عزت لایق الله دی او دا رسول مؤمنان دی او زه ذلیل ما چې دا ورکن الله ر او ته خالق له زو سترو سزا. بیا نبی صلی الله علیه وسلم دې زوی ته جزاک الله عن رسوله وعن المؤمنین خیرا. الله تعالی جزای خیر درکې زمونږ د طرف نه انشاء الله خیر درورسي. تفسیر سراج منیر کوي دې زوی بیان پرې هو دا اتنه دای بار کینه دل شو ولله العزه ولرسوله او خاص الله له عزت او د رسول پیغمبر دا لرا وللمؤمنین او مؤمنان لرا ولكن المنافقين لا علم لكن منافقان چې عین پوي. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. دې روکو کې امر به انفاق دې قبل الموت مرد نمکی مانکی خرچه او که خرچ او که انفاق او که صدقی او که لیکن سبال او بیا ارمانو نبکی. یا ایو الذین آمنوا اید ایمانوالا او لا تلحکم اموالکم غافلت نگی تذر مالون استاسو او نولا استاسو عن ذکر اللہ. یاد اللہ نا ذکر اللہ مانا قتال پی سبی اللہ نا نمان نگی. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اچا جوګو دا کار نو بس دا غسانو دي تاوانيان. اولاد دې مال دې دا سر سر د الله یاداش نه منه شنو دا سره لوي داني. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب. او خرج کوئی دای مال نه چې رزق درکړي تاسو ته مکه د دینه چې راشي او تاسو ته مرګ نو وسوای. ایر وزما ولې درست نه کمال راته یو نیټه پوري زما درست کړي وې نو پس صدقا نو ما به خیرات کړي وې وا کوم من الصالحین او زما شوی نکاونا زما به صدقې کو نیک وشم غرستو کیږي به نه. ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. او هی جای بنرستو کې الله تعالی او نفس نا کله چرای نه ټدا. والله خبير بما تعملون. الله چې خبردار دی پایا منونو چې تاسو کوي. سورۃ المنافقون کې یو کثرت صفات د منافقینو دارنګ ذکر د اصحاب العزه او عزت والا سوید لله ولرسول وللمؤمنین او تزهید په دنیا ذکر کا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سورة التغابن دام مدني سورة دي ترتيب كي جدي دا سورة سلورش بيتم سورة دي سورة التغابن دا درش بيتم سورة دي ترتيب كي او نزول کې جره دا یو سل اتم سورت ده پس د سورې تحریم نازل شوې. کلمات او تعداد په دې سورت کې 201 سلوه کلمات دي 241 او حروف په دې سورت کې یو زر او اویا حروف دي 1070. ربط او تړون د سورې تغابن د مکه سره چې مکه سورت کې ترغیب ورکاو jihad او انفاق ده. د دې سورات کې تفرید د توحید کې په اړه باندې فیصبح لله اسرا. یذار چې مکه مسله توحید بیان شو په سبح اسرا یسبح لله اسرا په سورې منافقون کې. او دې سورات کې دای تفصیل کوي په دلائل اسرا. دلائل په پای ذکر کوي هو الذی خلقکم. یذار چې مکه سورات کې زواجر منافقان ته په سبب الاعراض مخړې د دې سورات کې ترغیب د اطاعت د رسول ته. دا ور سورات چې دا ا ترغیب اطاعت د رسول ته اثبات د مقاصد او اربا او سرور او مقاصد به ذکر کړي دي سورات کې. خلاصه سورات سورات چې اول کې داوره توحید دا او آیات کې بیا د لسم آیات کې دا پای باندې دلایل ثلاثه عقلیه دي. دویم دریم سلورم آیات کې بیا بینظم آیات کی تخویب دنیاوی دی. بیا زجر دی منکرین دی رسالت تا. منکران دی رسالت چی دی آیت ترغیب شپکم آیات کی. ذلك بأنه قال تأتيه رسل من البينات فقالوا أبشر يا دوننا آیت بسجر رسولنا مرکی اس بات داخرت بکی وم آیت کی اتم آیت کی صداق در رسول لے لسم آیت کی نحم آیت کی بشارت دے مومنانو تا او لسم آیت کی تخویب دے یو لسم آیت کی ترغیب دے جہاد تا دو لسم کی ترغیب دے اطاعت الرسول تا او بیا تصحیح پی دنیا ذکر کئی انزل لسم آیت کی اخیر کی ترغیب دے انفاق تا یسبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض باقی بیان اللہ لرا آسیزون جی پاسمان لکی و پزمو کی اللہ لرا پاکی بیانے لو الملک و خاص لرا پاس شایدہ و لو الحمد و خاص لرا حمد ندیو دے باری و شیبان قدرت والا ذات دے وہو اللذی خلقکم خاص اللہ ذات دے پیدا کری وی تاسون فمنکم کافر پس باعث تاسون کافران دے ومنکم مومن و باعث تاسون مومنان دے مانا اللہ تاسو پیدا کری وی بے تاسو مخاطب کری وی پہ ایمان روڑلو رسولانی را لے گلو چی ایمان روڑی نو بازو ایمان روڑ پا خپل رضا و پا خپل اختیار و بازو کفرو کو واللہ بما تعملون بصیر اللہ پا عملون چی تازی کوئی لیدن کے خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اللہ تر آسمان اللہ اسمہ کی بحق سرا وصورکم و شکلون در کلی تاوستان و فاسن سورکون لگیست کری شکلون استازو ہر یہ سورت چی دا پی نسکری خیست ہے ویلیہ المصویر و خاص توابسی دا یا علم ما فی السماوات عالم نے پوئے دے پاس ہی پاس ماننو کیا و پسنو کیا و عالم نے پاس ہی چیتا سوی پٹھو یا و پاس ہی تا سوی کارا کوئی جس توی آئی طول بانے اللہ خبردار دے واللہ علیم بزاد صدور اللہ پوئے پرازن سینو باننے پٹھو رازن سینو خبردار دے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ آن نظر راغلی حساب سے خبر دائی کسان چی کفر کرے ہوں مکے بس اس اکلائی سزاد کار فاللہ دیو لدے عذاب دردناک دردناک عذاب بیر پر آئی کفر کرے ہو انکار اکلے ان اللہ والعذاب ورکو ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل من البينات دا په دیو جوال نه چې یقینا نو دې چرات لو دی او ته رسولان د دې په واسه د دلایل باندې دیو ته ور دې رسولان راتل په واسه د دلایل فقالوا نبذ دی ویل ابشر یا دون لا انسان له انسان خود نه کوي مونتا انکار کوي د رسول منلنا او تفسیر روح المعنی کی وئی فکانو منکرین من رسالت البشر دیتا دا رسالت دا بشر چو دا ناشنا شیخ کاری دا چی بشر دے انسان دے نوالا سرنگ اللہ رسالت ورکو دیکھ الفقال و بشر یا دوننا فکفرون دی کفرکو و تولو دی مخوارا و استغن اللہ او بفروائی کارک للہ تلا دی کفرکو کفر داو دو چی کذبو بالحق و نکلو عن العمل تفسیر ابن کثیر کی ہوئی کذبو بالحق تکذیب دا حق او کو دائی بنی دروغ ویلو انکار او کو دا عمل کولنا امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی ہوئی عجیب خلق ہوئی و انکر رسالت للبشر ولم یرکر العبادت للحجر وید بشر در رسالت نو انکار کاو دا دی عقلونه نه منل چې رسول دی او بشر دی او بل طرف ته دوم ربی او عقوب او چې لم ينکر العبادت للحجر د غټي عبادت نه انکار نه کو غټو ته وفراتو سې دی به د کوله وتولوا مخیوالو واستغن الله او به پروايي کار کل الله ترا واستغن الله من ازل الله استغناه الله د خپل استغنا کار کل والله غنی الحمید اللہ تعالی جے آدے بے پروا دے والله اللہ تعالی جے بے حاجت او سائل شوئے دے انی ذات دے بی حاجت رے چاہے ضرورت نشتے زام اللذین کفروا اللہ یباسو دے آیت کے اس بات دے قیامت دے بی شہادت قسم بکے اللہ تعالی دیت انکار کے خو اللہ تعالی کی قیامت برازی زام اللذین کفروا اللہ یباسو گمان کرے آگستانو چی کفرے کرے اللہ یباسو چی چار دب دوبار را پورتنک لے شی بارا وینه ژوند کی قل تور توا بلا و ربي ولن قسمني زما خپل ربان له لذ واسل ناج خا وخا پر تک ول شي ثم لا رب ولنا بما عملتم بیا خا خبر بکله شي پا من تاسو کلی و ذالک قال الله يسير دا کار فلا انسان نے فامنوا بالله ورسوله پس ایمان رلی فلا ورسول دا والنور الذي انزلنا فرنا جمرا لغل والله بما تعملون خبير الله بيمنون تاسو کوي خبردار دي يوم يجمعكم ليوم الجمع كلاج جمع کتاب در پرز د جمعوالي کې دار کې متقابون دا ورز قبل کار کې دو دا ورز تاوان کار کې دو تاوان بکارش تاوان بدای وسین ذکر کین امام قرطبي رحمت الله عليه یار یو سړی چې هغه پکېمان ای پکېمانتیا صاحب مخامی ان کان موسی ان کچر دا سړی بدکارو دا سړی پکېمان او پتی باندې چې لم یو سند نیکي ول نه کوله نیکي دی ول نه کېل و ان کان موسی نن او کچر دا سړی نیکو کار مړل نو دا بارمان دې کوي چې دا زیات مول نو کرے ډېر مول نه کوله غبن بکار شي ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا اصوچ ایمان روڑی پا اللہ بنی عمل وکینی نو للی بکیتنا بدای دادا او داخل بکیت لر جلنت نو تاچی بایی بلان دید آئی نو ولی امیشا بایی پایی که امیشا و دارا کامی بی دیر لویا والذین کفر وکت زو بیاتنا آکسان چی کفر اکلے دیو تکزیب اکلے پا اکلو پایتو نو زمانی دا کسان غور والا دی امیشا بایی پایی که و بیس المسیر و دیر بس دید ورطلو دی ما اصاب من مصیبت فبیزن اللہ ومن یؤمن باللہ یاد قلبا نرسیس مصیبت مر فیزن اللہ بانے اللہ بو اجاز صدق تقدیر کی داری کلے شوئی دا مشرکان جواب دی او مشرکان او داویل کی چرت را مومنان پا حق بلنے وی نو پکار دو جو دیس تکلیفو نرات لے دیو اس مصیبت نرات لے جواب کی دائی جو مصیبتو نرازی دا دیو انہ تقدیر کیلئے کلیشی ومائی اؤمن باللہ یاد قلبا او سوک جی ایمان روڑی پا اللہ ترا بنیو نو کلک بگی اللہ تازل دا تازل بکلک کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ من صح ایمانه او سوک چی دا ایمان صحیح ایمانوی نو یهد اللہ قلبه لاتباع سنن یهد اللہ قلبه لاتباع سنن اغتب اللہ تعالی تابداری دو سنت و طرف سر آنمائی کئی نبی سنت بزر خیشتہ کارا کئی بیدات میں نفرت پیدا کی دا صحیح ایمان والا دا اچھی ایمان ملاوٹ ہی گن دی پائے کئی آتا بیداد خیستک کارا کی بیا یا یهدی قلبو مانا یهدی قلبو عند المصیبت یهدی قلبو کلک بکی زلد دا پواق دا مصیبت کی نو چکل اللہ درہ پواق دا مصیبت کی زلد کلک کی نو دا بوئی انا للہ و انا الیہ راجعون تفسیر سراج المنیر کو اذا تحقق ایمانه کله چې دې ایمان کلک شي نزاح عنه كل اعتقاد باطل من كفر او بدعت او صفه خبيثه زاح عنه زاح من زال عنه دا نه زائل شي هر اعتقاد باطل کا د کفر دې کا د بدعت دې کا صفه خبيثه هټور شيزون سو الله نفرت پیدا کی کفر سا بدت سا سپات خبیصہ و ناجائز کارون سر اگر دا ایمان با اللہ ترہ مضبوط پیدا کرے ایمان دا لکلہ کرے واللہو بکل شہین علیم اللہ پاہیو شیوان نے پویا واتی الله واتی الرسول او تابیداریو کی د الله تعالی او تابیداریو کی د رسول مګ زرب دای مصیبت برادی د تقدیر کې لګل شوې او چې مصیبت دوی نه تعد الله تعالی پرې نه مصیبت برازی خدای د وجمد الله حکم او د نبی طریقه نه پرې دي او تابیداریو کی د الله تعالی او تابیداریو کی د پیغمبر فین تولیتم بس کتا سو ګرځیدي فإنما على رسولنا البلاء المبين يقين البيغمبر زمبان رسول لكارا مخموار او سزارن چاہتنا سيدة صوري ذكر زمان دي پیغمبر كار چه دي نوار رسول لي الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله چه نشته بالحق دار دبن لگي سوا دانا او خاص بلابن انسان له سپاري مؤمنان والله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا الا من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاصبروا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم اذ ايمان على يقينا دخلوا استاذنا و اولادکم او دا اولاد ستاسونا عدو ولکم دشمنان نستاسو دفارا فازرون نسانو سطح داینا و انتافو کتاسو عفقوی و تصفو و مخاروی و تافرو ملا بکنکوی یقنا اللہ بکنکونکے و رحمکونکے عبداللہ ابن عباس پرمیدات سڑیو چاہی اسلام راوڑے و دا اہل مکینا مکہ کی اسلام راوڑے او دا ای دا اراده و چې موږ زو د نبی صلی الله علیه وسلم خوالا دا اراده کړو چې کله ای اراده وکړو نو خو وړوي دا ویل چې بس ته ځم موږ نه ځو منه کله دراتل نه راتلو ته نه پرې هودل چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم خوالا دا اراده ورستو نو صحابه هغه مخکې رالیو جکلا را لا مکنی ولید النوای فقاحت به دین حاصل کړو په دین کې پوهه حاصل کړو دیو دا اراده خپل دی خزو دی وړول سزا ورګی تاسو لین اپری هودل مون الله دعاتونه نازل کړو چې دا ستاسو دشمنان دی دین د کار نه منع کړي او چې اوس کار شوه دین اوس زیته ما کوي معافی او دوه کوي وَإِن تَابُوا كَتَاسُ مَافِيُوا كَيْ وَتَصْبَهُ او مخ دنواروی بلا ما تکوه ام او بخنه و كَيْنُ يَقِنًا لَعَلِ بَخَنَا كَوْنْكَ وَرَحَمُ كَوْنْكَ إِلَّمَا أَمْوَادُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَقِنًا مَالُ نَسْتَاسُ یقینا استاد مالنا چې استاد اولاد چې د آزمائش امتحان له استاد لپاره استاد مال چې استاد لپاره آزمائش امتحان نه والله عنده اجر عظیم الله چې خاص زاسرا بدله دلویا وتق الله مستطعتم ویید الله تعالی نه سمره چې طاقت لري واسمه وواوري واتی او تابداریو کوي وانفقوا او خرج کوي خیر اللی انفسی هم دا غوره دا غوره با استاسو دا نفسونو دا پا ودق اللہ مستطواتم ویلید اللہ ترانا چی سمرا چی طاقت ویستاسو خدای گوره چی سمرا احکامات اللہ تلا پا انسانانو ایخی دی کاد روجی دی کاد مز دی کاد زکاة دی کاد حج دی کاد نور دا ټول چې دا طاقت او شریعت کېشته انسان په طاقت کې اوس ګل الله دې مکلف کړي نه الله چې سو تکلیف مال آیا تا نور کې دا تکلیف نور کې چې چا په طاقت کې نه لکه وي اوس یو سره وي الله دا ویل چې ویره گئی مستته تم چې سمره واسي ادا روزي نیول د 10 پارس غنټې روزي نیول زما په واسه کې نه دا زوینه نيسم نا دا زمان پوست که وا اللہ تعالی تا پای بان علم سکی من پای مکلب کلیو خیط اصبر اول واری واتیو او تا خبر او من ایوان پی قو خارج گوی خیر اللی آن پوشی کم دا بغر استاد نفسونو دپارا استاد دپارا دا بیتر دی ومن يوق شح نفسه او سوق چه بش ده شو ده حرس ده خفل نفسنا فولای کوم المبلغون لفظ ده کسام دی ده کامیاب ان تقرز الله قرضا حسنا کچیتا و قرض ورک اللہ ده قرض کستان و دو چلو کتاب لرو بکنب و کتاب سو دی اللہ ترا بکنب و قدردان صبرناک شکرن قبلون کری حلیمون صبرناک ده عالم الغیب و شاده پوئے دے پپٹو پکار او بانے اللہ عزیز و ضرور دے الحکیم حکمتن والا دے ضرور ذات دے سورہ تغابن کی ذکر دے حسن سورت دے انسان تا پیدا کروی شکلون خیستا دانگی دے کی ذکر دے قسم و پیتیان دے قیامت باننے قل برا و ربی لطباسن غم حیات کی دانگی تسمیہ دے یوم القیامہ پا یوم تغابن سرم دې ته یو متغابن ویل کې زار کې یو متغابن ا دې کې ذکر د فتنې د اولاد او د ازواج. بسم الله الرحمن الرحیم.